Bu konuda belki olabilir diyorum. Yani evet, Peygamber Efendimiz bu duayı Ebu Hümeyd-i Sadi hadisinde geldiği kadarıyla öğretti. Öğretti. Evet, olabilir. İnneke Hamidun Mecid. Olabilir. İnşallah. Allah'ın izniyle inşallah.